sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowa umowa koalicyjna liderów Zjednoczonej Prawicy, szczegóły w relacji naszego reportera. Od dziś 21 powiatów objętych obostrzeniami. W całym kraju potwierdzono prawie 1600 nowych przypadków koronawirusa. Filmy poświęcone historii Solidarności i debata o Białorusi. W Gdyni trzeci dzień festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali umowę koalicyjną. Oznacza to zakończenie kilkutygodniowych negocjacji i sporów politycznych między PiS-em, Porozumieniem i Solidarną Polską. Przed siedzibą partii rządzącej na Nowogrodzkiej w Warszawie jest Karol Darmoros. Karolu, czy wiadomo, dzień dobry, czy wiadomo, co zawiera ta umowa koalicyjna? Umowa podpisana, ale na razie nie znamy szczegółów tego porozumienia. Szef PiS Jarosław Kaczyński mówił, że ten dokument daje Zjednoczonej Prawicy czas na działanie dla Polski. Bo mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Potwierdzenie ustaleń dotyczących kształtu rządu usłyszeliśmy od lidera porozumienia Jarosława Gowina. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów. Dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej. Nadal nie mamy jednak oficjalnej informacji, czy do rządu w randze wicepremiera wejdzie Jarosław Kaczyński. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Pełna jawność umów w sektorze publicznym, a także rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego to propozycje Platformy Obywatelskiej zaprezentowane na posiedzeniu Rady Krajowej tej partii. Władza nie może niczego ukrywać przed obywatelami, dlatego wprowadzimy pełną jawność majątków osób publicznych i ich rodzin. Wprowadzimy jasne zasady dotyczące zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa i wreszcie jasne zasady jawności zawieranych umów w sektorze publicznym. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka dodał, podając przykład Senatu, że po stronie opozycji nie ma wrogów, tylko przyjaciele. 1584 nowe przypadki koronawirusa potwierdziły testy wykonane ostatniej doby. Zmarły 32 osoby, wyzdrowiało ponad 550 chorych. Od dziś w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 21 powiatów w Polsce objętych jest obostrzeniami. 2 powiaty znalazły się w strefie czerwonej, 19 w żółtej. Liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrosła prawie dwukrotnie, z 11 do 21. 2 powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Ponadto 10 powiatów znalazło się w tak zwanej strefie alertowej. Poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. I tak w strefie czerwonej są powiaty Głubczycki i Kartuski. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń będą dodatkowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą to obostrzenia dotyczące oczywiście możliwości spotkań międzyludzkich, możliwości kontaktów. Jakie będziemy Państwa na bieżąco informować? Eksperci podkreślają, że aby ograniczyć epidemię, musimy przestrzegać reżimu sanitarnego, nosić maseczki i zachowywać dystans społeczny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W trzecim dniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni publiczność może obejrzeć filmy poświęcone historii Solidarności. Zorganizowano też spotkania z legendami tego ruchu. Pokazom będą towarzyszyły debaty m.in. o przyszłości Europy i o Białorusi. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. Opowiadając o Solidarności, zawsze wymieniamy te same nazwiska, mówi reżyser filmu Konspirator Sławomir Keller. Natomiast chciałem pokazać prawdziwych działaczy Solidarności, którzy właśnie są mniej znani, którzy gdzieś tam byli w cieniu, a odwalili ogromną robotę dla Solidarności. Wśród nich bohater filmu Andrzej Michałowski, który po pokazie będzie brał udział w specjalnym spotkaniu. Ja się nie czuję żadnym bohaterem, dlatego że ja nie poświęciłem tej mojej działalności dlatego, żeby być celebrytą.